Moi boas a todos e a todas, radiointes. Somos as Contalendas, aos micros, quen lles fala, Paula e Nerea. Boas, espero que gocedes coas nosas lendas e historias, esas que tanto gustaban de contar os nosos avós cando éramos pequenas, e que aínda seguen a facer. Non vos esquezades, sintonizade as Contalendas no 90.5 FM e na web do IES de Melide. Non ides a topar ningún programa mellor, nin nada parecido. Somos as Contalendas. As Contalendas! Xa nos botabades en falta. Pois aquí estamos de novo con vós. Nós somos as Contalendas. Paula e Nerea de primeiro da ESO, e na mesa de control outra Nerea. Hoxe imos vos contar unhas fermosas e estupendas lendas. Esperemos que vos gusten e disfrutedes con elas. Ahora vou vos a contar unha historia que me contou o meu avó. Hai anos nas aldeas facían as mallas. Cada ano os veciños cambiaban de casa para axudar a facer as mallas. E alí comían queixos, chourizos, bebían, cantaban. A malla é cando a xente nas leiras sementaba trigo e logo metíanas nunha saca e cun un pau mallaban nelas. Que? Gustouvos? Pois tranquilos, que aínda seguimos. Esta historia contoume a miña avoa. Hai tempo non había orquestas. Cando era festa, como non había cartos, o que facían é que a organizaban na eles. Cantaban, tocaban a gaita, tomaban viños, xogaban os rapaces á corda e moitas máis cousas. E así se divertían os nosos avós maiores contando historias como estas. Unha veciña de Castromoa tiña un porco que todas as mañás, en cando lle abrían a corte, marchaba para o castro e non voltaba deica a noite. Desconfiou a veciña se os mouros lle daban matanza. Estaba gordo, quedaba xene o velo. Mas cando chegou, quixo facer a matanza. O porco desapareceu da corte e nunca máis se soubo de cousa ningunha del. Bueno, e así rematamos co noso programa. Espero que vos gustaran moito, pero non nos olvidedes de nós, porque volveremos con máis lendas. E se nos queredes sincronizar, ida ao 90.5 FM. E aquí vos deixamos con esta música tan fermosa. Que disfrutedes. Ata a próxima! From the garden, the clinging of the chimes, the last tomatoes hanging shriveled on the vines. The autumn breeze is just a promise of the freeze that's coming soon.